Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar zeker 230. Zo'n 900 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Het ongeluk ontstond toen een passagierstrein ontspoorde, waarna een andere personentrein er tegenaan reed. Mogelijk was er ook een goederentrein bij het ongeluk betrokken. YouTube laat video's waarin wordt gesproken over fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 jaar geleden voortaan staan. Tot nu toe werden die verwijderd. De afgelopen jaren gebeurde dat volgens YouTube tienduizenden keren. Moederbedrijf Google zegt dat het beleid is aangepast om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. In de Duitse stad Leipzig is de politie aangevallen met stenen en vuurwerk. Dat gebeurde gisteravond na een bijeenkomst van mensen die het niet eens zijn met een veroordeling. Afgelopen week kregen linksextremisten ruim 5 jaar cel opgelegd voor het aanvallen van neonazi's. Bij het geweld van gisteravond in Leipzig raakten meerdere agenten en een journalist licht gewond. De politie zette traangas in, 3 mensen zijn aangehouden. Door de aanhoudende bosbranden in Canada zijn nog eens 10.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om inwoners van de provincie Quebec. De autoriteiten hebben om de hulp van het leger gevraagd. De omvang van de bosbranden in Canada is veel groter dan in andere jaren. Een verdachte van de moord op president Moïse van Haiti moet in de VS levenslang de cel in. De zakenman hielp volgens de rechter bij het leveren van wapens voor de moord. Hij is de eerste die voor de moord is veroordeeld. De Haitiaanse president werd 2 jaar geleden in zijn huis doodgeschoten. Het weer. Het wordt een zonnige dag met 20 graden in het noorden en zo'n 23 graden in de rest van het land. Ook de komende dagen is het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Maandag 5 juni rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We duiken diep het Vochteloerveen in. Bijna verliezen we onze laarzen en onze geluidsman in het grootste hoogveengebied van Noordwest-Europa. Geweldige vergezichten op de grens van Friesland en Drenthe. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Pap, eet je wel je groente op? Anders wil ik het wel. Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld komkommer in je broodtrommel. Deze week snoepgroente komkommer 400 gram. 1 plus 1 gratis. Lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Terwijl in Kunstbeurs Tefaf zijn racistische en homofobe directeur uitzwaait, maakt Utrecht zich op voor de Pride en de Botenparade. En ook wij laten ons dit uur niet beroven van de beste tips op het gebied van kunst en cultuur. Zo spreek ik dit uur met Belgische schrijver Saskia de Koster over haar roman Net Echt, over het gezin als hoeksteen van de samenleving of als de kiezel in je schoen. En met cabaretier en muzikant Katinka Polderman praat ik over haar boek Beslis Bos, een bundeling van haar beste Volkskrant columns, waarmee je door de beslisbomen beslist het bos weer zal zien. Maar eerst dit. Om sommige series kun je niet heen. Omdat iedereen het erover heeft, omdat het een bepaald actueel thema aansnijdt, of gewoon omdat het ontzettend lekker wegbinged. Maartje Willems is redacteur bij verschillende VPRO-programma's en fervent seriekijker. En ze praat ons bij over wat we nu echt gezien moeten hebben. Welkom Maartje. Hallo. Goedemorgen. Ja, zullen we beginnen met die veelbesproken laatste aflevering van Succession, die deze week verscheen? Ja. Ja, iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Nou, iedereen. De mensen die de serie volgen. Ja, en dat zijn er nogal wat. De serie is dus op HBO te zien. Telt 4 seizoenen. Dit is ook echt het laatste seizoen, is gezegd. Afgelopen maandag kwam de laatste aflevering uit. Er waren bijeenkomsten in theaters, er waren kijksessies, er waren bioscopen afgehuurd, Succession kijkfeestjes. Zullen we voor alle mensen die dit hebben gemist even vertellen waar die serie over gaat? Ja, het gaat over een media mogul, Logan Roy, die eigenlijk uit het niets een enorm imperium heeft opgezet, dat miljoenen waard is. En hij kwakkelt enorm met zijn gezondheid. En dus is de vraag, ja, Succession, wie volgt hem op? Wie krijgt de leiding? En hij heeft 4 kinderen uit 2 huwelijken, een oudste zoon. En 3 kinderen van een andere vrouw. En die oudste zoon, Connor, die wil president worden. Dus die heeft een heel eigen plannencampagne. Maar die andere 3 kinderen die hebben eigenlijk allemaal zoiets van... ja, ik zie mezelf wel als CEO van dit enorme bedrijf. En bovendien heeft mijn vader al een keer gezegd dat ik dat heel goed zou kunnen. Dus laat mij maar. Ja. En dan zijn er nog allerlei andere figuren die ook om de prooi circuleren eigenlijk. Ja. Daar gaat het over. Ja, dat is eigenlijk heel kernachtig. waar ze dan 4 seizoenen lang vervolgens om die kroon vechten. Ja, want de grote baas, Logan Roy, die wil eigenlijk niet. Die wil gewoon de belangrijkste man blijven. Ja. En zolang ze zijn gezondheid het toelaat... en die krioelt ook de hele tijd om die kinderen heen. Van, oh ja, jij hebt eigenlijk ook wel wat. En jij hebt eigenlijk ook wel talent. Ja. Dus ja, hij gooit iedere keer van alles er doorheen... waardoor die kinderen steeds op een verkeerd been worden gezet. Ja, en die kinderen die zijn ook allemaal supergoed neergezet. Die personages zijn hartstikke sterk. Misschien moeten we ook een paar van die kinderen schetsen. Ja, we hebben dus die Connor, niet echt het scherpste mes in de laag. Die wil dus president worden. En nou goed, dat is zijn eigen projectje, zeg maar. Ja, hoef je geen scherp mes voor te zijn. Dus. Nee, dat heeft de geschiedenis bewezen. En die 3 kinderen, die zijn eigenlijk allemaal... die hebben allemaal wel iets waarvan je denkt... oh ja, dit deel van hun karakter zou er wel voor kunnen zorgen... dat ze dit zouden kunnen. Ja. Je hebt een dochter, Shiv, en die is heel slim en sociaal heel handig. Je hebt nog een zoon, Roman. Dat is een beetje hoe zou jij het beschrijven, Roman? Ja, hij is een beetje... Een geweldige rol. Ja, een beetje de rebel wel, toch? Ja. Ja, de rebel, de dwarsligger. Die, ja. Hij scheldt net zo hard als zijn vader. Ja. Dus alles, iedereen is een fucking kunt. Weet ik het. Het schreeuwt om je heen. Iedereen wordt belachelijk. En hij is daar eigenlijk het best in. Ja. En dan heb je nog de oudste zoon van dat gezin. En die noemt zichzelf ook de hele tijd de oudste van het gezin. Die vergeet Connor, de presidentskandidaat, gemakshalve altijd als oudste zoon. Ja. En die is het allerserieust eigenlijk bezig. Die heeft zoiets van, ja, dit is echt... Dit moet ik en anders helemaal niks. Ze hebben allemaal iets waar je wel in kan herkennen. Maar het is ook weer zo uitvergroot bij sommigen... dat het ook wel weer verder van je afstaat, toch? Ja, want dat is eigenlijk ook wel het knappe van de serie, vind ik. Dat het eigenlijk allemaal ook wel personages zijn dat je denkt... nou ja, dat kan toch eigenlijk niet? Of ja, zo asociaal zijn mensen toch niet? Of zo niet invoedend? Maar het werkt... Het klikt allemaal in elkaar. En ook dat het allemaal eigenlijk onsympathieke mensen zijn. Ja. Je denkt van niemand... Oh, dat zou nou eens gezellig zijn als die vanavond aanschuift bij het avondeten. Dat denk je nou misschien bij Shiv een klein beetje. Maar je bent altijd op de je hoede. Je denkt nooit... Ja. Ja, dat is misschien seksistisch voor mij gewoon. Nee. Maar maar toch is het een leuke serie. En toch denk je, gun je het uiteindelijk mensen wel gek genoeg. Wat is het succes van Succession? We vinden het natuurlijk allemaal heel fijn om te kijken naar nepo baby's. Dus kinderen die in een gouden wiegje zijn geboren. Ja. En dat het dan, weet je, dat het allemaal net niet lukt. Ik denk dat het ook een beetje de tijd is waarin we leven. Want je zag het natuurlijk ook met White Lotus. Mm-hmm. Was ook zo'n gigasucces. Ja, en Survival of the Fittest, zeg maar. Ja. Wie gaat uiteindelijk die kroon pakken? Uiteindelijk is het ook gewoon Shakespeare. Macht. En waar alle verhalen om draaien. Intrige en Please Love Me, Daddy. Daar gaat het natuurlijk ook enorm over. Ja. Gezien worden door die... Ja. Ja, misschien is dat het wel. Inderdaad, en het bashen van rijke elite, dat lijkt nu ook wel... dat lijkt sowieso te werken in het leven, nee, ja. In series. Ja, en, ja. Het werkt ook prima in mijn eigen leven. Ja. En dat spel ook tussen dat feit en fictie. Want er zijn zoveel lijntjes te trekken met gewoon de werkelijkheid ook. Zeker, ja, die presidentskandidaat inderdaad. Maar ook natuurlijk Logan mm-hmm. Roy. Dat is natuurlijk gebaseerd op Rupert Murdoch. Ook een Brit die een groot imperium heeft opgebouwd. Fox News, want in de serie is in zijn belangrijke rol ook weggelegd voor een hele rechtse tv-zender. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook een beetje, dus ja, dat is ook heel erg zoals het heel actueel, zeg maar. Van al die zenders, die hebben zoiets van hoe overleven we deze tijd? Ja. Dus er zit heel veel overlap. Ja, afgelopen maandag is de laatste aflevering te zien geweest. Bracht dat voldoening? Ja, ik vond, omdat het in deze serie ook heel erg echt gaat over die personages en wat ze allemaal willen, dat is heel duidelijk. Mm-hmm. En hoe het allemaal in elkaar valt, voldoet, ja, past eigenlijk perfect, denk ik. Dus het is ook, het fijne is ook dat het gewoon een afgerond verhaal is. Het zijn 4 seizoenen. Ja. Er gebeurt wat er moet gebeuren, zeg maar. Er zijn geen losse eindjes. En het is nu klaar. En ik denk dat dat ook een deel van het succes is daarvan. Dat mensen daarom ook zo het groot vieren dat dit de laatste aflevering is. Omdat je soms dan bloedt zo'n serie helemaal dood. Ja. En dan vergeet je eigenlijk dat er weer een nieuwe seizoen is. En dat is omdat nu zijn ze eigenlijk gewoon gestopt op het hoogtepunt. Ja. Je had nog een tip meegenomen op Apple TV te zien. De serie Silo. Ja, een serie eigenlijk over precies dat. Een silo, een science fiction wereld waarin de mensheid in een silo gaat leven. Ja, we weten dus niet wat er buiten die silo afspeelt. In de eerste aflevering wordt er een wereld geschetst. Dan leren we dat de ramen waardoor ze kijken naar buiten misschien wel helemaal geen ramen zijn, maar schermen. Waarop geprojecteerd wordt wat mensen willen dat de mensen zien. Kun je nog iets meer vertellen over de serie, over het verhaal? Ja, dus het gaat over een silo met allemaal verdiepingen. En daar zit eigenlijk een hele wereld in. Mensen weten niet waarom die silo ooit is gebouwd, ongeveer 140 jaar geleden. Maar ze weten wel dat het noodzakelijk is, dat je als je naar buiten gaat, dat je doodgaat binnen een halve minuut, omdat er allemaal dodelijke gassen zijn. Mm. En de mensen die de founders die de silo hebben gemaakt, de grondleggers, die hebben leefregels opgesteld. En daar moet je je aan houden. Ja. En de serie is een... het heeft een prachtig decor, die silo. Het is een soort van baarmoeder, zeg maar, waar je niet uit weg kan. En het is heel mooi gemaakt. Dus ik had bij die eerste aflevering dacht ik meteen, oh, deze wereld. Ja. Dit me een beetje denken aan Mad Max. Ja. Het is een hele, ja, op zichzelf staande, hele mooi gemaakte wereld. En er zijn dus allemaal trappen. Er is om een of andere duistere reden geen lift gebouwd door de founders. Dus als je ergens heen wil, dan moet je steeds zo'n trap op en af. En dat is filmisch heel mooi, omdat je dan steeds die hele wereld in allerlei lagen gebeurt er wat. Dus je hebt een laag school, een laag apotheek en een laag juridisch. Dat is een hele belangrijke laag. Ja. En de serie draait eigenlijk over een monteur die helemaal onderaan bij de generator van de silo werkt. Mm-hmm. En haar vriend die komt overlijden en die sheriff, de hoofdsheriff, zegt, oh ja, dat is zelfmoord, want hij is gevallen. Heel ongelukkig, jammer, begraven en weer verder. Mm-hmm. Maar die monteur heeft zoiets van, nee, dat zou hij nooit doen. Dat is geen zelfmoord. Hier zit iets anders achter. En natuurlijk hebben meerdere mensen in die silo zoiets van, klopt dat wel? Mm-hmm. Ga je eigenlijk wel dood als je naar buiten gaat? Mm-hmm. En een van de regels van de founders is dat als je zegt, ik wil naar buiten, dan moet je. Ja. Een paar mensen hebben dat in het verleden wel gedaan. Zij noemen dan dat je dat gaat poetsen, want dan ga je de camera poetsen. Mm-hmm. De webcam, zeg maar. Dus die ramen waar jij het net al over had. Mm-hmm. En dan kun je weer de wereld beter zien. En die wereld is een doffe ellende eigenlijk. Ja. Gewoon dode takken en wat lijken van mensen die dus naar buiten zijn gegaan en meteen dood neer zijn gevallen. Ja. Wat maakt deze serie voor jou zo goed, tot slot? Ja, eigenlijk vooral dus dat decor. En ook de, natuurlijk ook de acteurs. Het wordt echt goed, supergoed ingespeeld. En ja, die wereld die wordt gemaakt. Want kijk, we hadden het over Succession. Die serie is af. Daarvan weet je, als je daaraan begint, dit wordt genieten. Mm-hmm. Als je ervan houdt natuurlijk. Maar bij deze serie denk je, oh, die premisse, zeg maar. De belofte van de serie is natuurlijk best wel groot. Want ja, je wil natuurlijk weten, wat is er gebeurd? Is die buitenwereld echt zo dodelijk? Ja. Dus dat kan heel erg tegen gaan vallen natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk het zo lang mogelijk volhouden van wat gebeurt daar, dat is gewoon super spannend. Ja. En het daarachter komen. En ik denk dat de makers heel goed weten dat de serie daarom draait. Dus van die wereld uitbreiden, de personages uitdiepen. Ja, en het is gewoon echt prachtig gemaakt. Die details, die kloppen allemaal. En het is heel spannend, want je wil gewoon daarachter. Je wil in die wereld zijn. Je wil ook door. Want op een gegeven moment komt die monteur, die komt op een plek waar ergens heel diep verborgen nog een hele wereld zit aan water onderin. En daar heeft dus haar vriend, die dus geen zelfmoord heeft gepleegd, was daar bezig met het ontdekken van wat er nou echt gaande was in die silo. Mm-hmm. En daar denk je, daarvan denk je, oh, er zijn meerdere deuren. Mm-hmm. Ik had vroeger als kind al dat je dan bij iemand kwam en dan ontdekte je een soort van, ik weet nog dat ik ergens een wijnkelder ontdekte en dat ik echt dacht, wow, dit huis is veel groter dan ik denk dat het is, zeg maar. Ja. En dat is bij deze silo ook. Dat je denkt, oh, er is een hele wereld die nog te ontdekken valt. Ja, een silo als wijnkelder. Ik ben helemaal mee. Dankjewel, Maartje Willems, redacteur bij de VPRO, voor je tips. Succession is te zien bij HBO en Silo is sinds kort via Apple TV te bekijken. Tijd voor muziek. Dit is King Josephine met haar nieuwe single Sweet Craving. The feeling that lately I've been dreaming, when all I wanna do is be with you. But you don't see me, got better things to deal with. Guessing kissing isn't on your to-do list. And we've been walking, done nothing else but talking, making yearning really feel like hell. Oh well, ashamed to say this, but thinking you were in this justified me liking your pictures. Was bliss. Sweet craving, it's hard to leave this feeling, when all I wanna do is be with you. All I wanna do is be with. Sweet craving, it's hard to leave this feeling, when I hear you introduce me, that's a friend of mine. It's hard to leave this feeling, when all I wanna do is be with you. Ja, Sweet Craving was dat van King Josephine. Het is niet vaak dat ik zo weinig afweet van een plaat of van een maker ervan. Maar dit is de eerste single. Dat is eigenlijk het enige wat ik weet. King Josephine, Sweet Craving. Ik vind het een hartstikke lekkere plaat. En een fijne om mee wakker te worden. In de voorstelling Help I Need Somebody werken meme-gezelschap Bambi en jongerentheater De Gasten samen met Theater Lebel. Theaterwerkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Het concept zorg staat centraal. Wat is zorgen en wie zorgt er eigenlijk voor wie? Wa'il Hegazi is speler bij De Gasten. Hij is 18 jaar en komt uit Amsterdam. En hij is nu bij mij. Welkom, Wa'il. Dankjewel. Ja, schets even een beeld voor ons. Wat zien we tijdens Help I Need Somebody? Er staat een grote muur in de ruimte met een deur daarin. Waar zijn we? Ik denk dat de ruimte die we proberen te schetsen een multi-interpretabel concept zal zijn voor iedereen. Maar wat we proberen te schetsen is, de wand heeft ook twee kanten. Dus we hebben zowel een beetje een huiselijk behangachtige met koffie overheen gegooide behang aan de wand. En aan de andere kant een soort kleedkamer vibes. En daarin proberen wij verschillende manieren van zorg te laten zien. Ja, in een beweging staat. Dus die, zeg maar, die hele wand die kan draaien. Dus dat daarin heb je soort twee speelvlakken. Ja. Maar op die vloer zijn jullie inderdaad vooral bezig ook met bewegingstheater. Ja, verschillende vormen van zorg uit te drukken. Dus ja. Zorg voor elkaar, zorg voor een ouder, of zorg voor een kind. Of ja. Wie zien we nog meer op de vloer? We hebben dus De Gasten, waar jij bij speelt. Ja, we zien De Gasten. We zien ook Bambi, spelers van Bambi. En ook een maker van Bambi samen met de maker van De Gasten. Ja. En we zien ook makers die ook meedoen en spelen van De Gasten. We zien ook spelers uit Theater Lebel. Ja. Het zijn dus spelers met een verstandelijke beperking. En iedereen is eigenlijk zichzelf, enigszins, toch? Zeker. Hoe zijn jullie dan tot dit stuk gekomen? Zijn jullie gesprekken gaan voeren of hoe is het zo ontstaan? We hebben een heel lang traject eigenlijk gevoerd, nu ongeveer een jaar, denk ik. En daarin hebben we verschillende gesprekken, maar ook verschillende opdrachten met elkaar beleefd, om maar zo te zeggen. En zo zijn we eigenlijk erachter gekomen hoe en wat zorg voor iedereen is. En dat hebben we eigenlijk erin proberen te verwerken. Dus eigenlijk heeft iedereen ook zijn eigen bijdrage wel echt gevoerd. Ja. En zo hebben we ook wel hele intieme opdrachten gevoerd. Zoals kijk elkaar 20 minuten aan in de ogen. Of knuffel elkaar voor een half uur. Ja. Of hou elkaars handen vast voor een half uur. Ja. En dan kom je wel echt... Wat bracht dat? Wat leverde dat op? Heel veel emotie en heel veel... je komt jezelf wel echt tegen. En daarin ook merk je dat je lichaam echt best wel veel herinneringen ophoudt van momenten van zorg. Ik kreeg bijvoorbeeld in die opdrachten allemaal flashbacks naar toen mijn moeder olie over mijn borst heen smeerde. Ja. Toen ik ziek was. En dat soort fijne momenten. En dat proberen we dan weer terug te brengen in de voorstelling. Ja, want voor mij, ik heb het dus gezien. Hij is nu in première gegaan. Het gaat over zorg dragen, over hoe... ben je er voor een ander of zo? En hoe laat je ook zorg toe? Ja. Maar het gaat eigenlijk daardoor ook gewoon over mens zijn. Want zeker. Hier zijn we gewoon constant natuurlijk mee bezig. Ja, klopt. Zeker. Ja, het gaat heel erg eigenlijk over mens zijn. Omdat we ook eigenlijk erachter komen tijdens het proces dat het eigenlijk best wel makkelijk is om voor elkaar te zorgen. Maar dat daar door onze hersenen zo'n ingewikkeld proces overheen gaat. Daarin hebben we ook proberen te onderzoeken wanneer help je nou mensen als uit egoïsme en wanneer help je nou echt voor de ander? Ja. En dat is ook wel een best wel ingewikkelde vraag. Maar ja, het is heel erg menselijk eigenlijk. En het zit hem ook in hele kleine handelingen eigenlijk al. Ja. Kun je een voorbeeld geven van die kleine handelingen? In de voorstelling of überhaupt? In de voorstelling, eigenlijk begeleiden of het helpen opstaan. Glaasje water aanbieden. Ja. De deur open doen. Iets inschenken voor iemand. Dat soort kleine dingetjes eigenlijk al. Maar ook hele grote dingen eigenlijk. Zoals iemand helpen aankleden. Een van de scènes is ook dat er zit een vrouw op het podium in haar stoel. En er komen eigenlijk heel veel mensen haar huiskamer binnen. Ja. Wat gebeurt daar? Ja, dat is inderdaad een op dat moment een wat oudere dame. Het is... op verschillende manieren interpretabel. Maar wat ik zie is een oude vrouw in een verzorgingstehuis. En dan komen er steeds mensen binnen met hallo, goedemorgen, waar kan ik je bij helpen? En dat eigenlijk steeds zo'n riedeltje elke keer hetzelfde met de volgende binnenkomst. Ja. En dat laat eigenlijk een beetje zien hoe het gaat in verzorgingstehuizen nu. Want je ziet ook eigenlijk dat de verzorgers al snel weg moeten. En dat is ook wat er nu hedendaags gebeurt. Ja. En dat is wel heftig, vind ik. Want ik vind niet dat het tijdgebonden zou moeten zijn. Maar het is ook lastig om dat misschien niet te doen. Ja, op een gegeven moment staat die hele kamer staat vol met mensen die zeggen... Lekker weertje, mevrouw. Ja. Zit hier lekker? Klopt. Ja. Ja, dus... Lasje water. Het is een opeenstapeling op die manier. En het is, dus er zijn al die verschillende mensen daar op het podium. Zegt net de gasten, Bambi, Theater Lebel. Mm. Maar je merkt geen verschil in op het podium. Jullie zijn allemaal spelers. Jullie zijn allemaal hetzelfde verhaal aan het vertellen. En je eigen verhaal aan het vertellen. Zeker. Wat heeft de toevoeging van Theater Lebel opgeleverd in het maakproces? Eigenlijk best wel veel. We hebben eigenlijk gesprekken gevoerd met iedereen. En daarin... best wel diep op ingaan om dat ook te laten zien in de voorstelling. En daarin, wat ik heb geleerd eigenlijk van spelers... is dat het voor hun is zorg eigenlijk echt heel puur en best wel makkelijk, toch? Als ze met ons waren en ze hadden even behoefte aan een knuffel... dan zeiden ze gewoon, hey, mag ik even een knuffel of ik mis je? En dan zaten ze twee stoelen verderop en dan wouden ze even een knuffel. Ja. Terwijl als ik eigenlijk iemand mis, dan gaat er een hele gedachte... lang zo van, en is het wel oké als ik dit dan ga vragen? Maar kom ik dan niet zo over? En dat, terwijl het voor hen eigenlijk gewoon heel puur is. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. En ook gewoon dat ze echt zijn. Mm-hmm. Dat is heel mooi om te zien. En als het gaat over zorg dragen... hebben jullie ook voor elkaar zorg kunnen dragen in dit? Zeker, proces? Zeker. Ik denk dat het in deze proces heel belangrijk was en is... dat we zorg voor elkaar dragen... dat er hele intieme dingen ook in zitten en kwetsbare dingen. Daaruit ook opgebouwd uit kwetsbare verhalen. We hebben ook hele privé dingen gedeeld... waarin we ook voor elkaar zorg moesten dragen en moesten letten op elkaar. En dat is ook heel bijzonder om te zien. Omdat 1 jaar geleden kenden we elkaar niet. En nu zijn we echt een hele hechte groep. Ja. Bijna familie eigenlijk, wil ik zeggen. Ja. Dus dat is ook heel fijn. Is dat ook een beetje omdat een familie dit doet of zou moeten doen? Ja, zeker. Zeker. Dat zou zeker moeten. Gebeurt niet altijd, helaas. Maar het is wel echt een familie. We hebben elke keer een check-in met elkaar. Hoe gaat het met iedereen? En dan gaan we lekker samen spelen. Lol hebben met elkaar, maar ook grenzen opzoeken bij elkaar op de vloer. En daarin leuk materiaal proberen te maken. En dat is wel gelukt. Je bent nu 18 jaar. Ja. Je bent al 7 jaar bij de gasten. Ja. Dat betekent dat je erg vroeg was toen je hier in de theatergezelschap stapte. Zeker. Hoe was dat en hoe gaat dat? Hoe is dat nu? Hoe ben je bij ze terechtgekomen en wat maakt dit voor jou die familie? Ik ben in Nederland geboren, maar ik ben al best vroeg verhuisd naar België. En op mijn 11e of zo kwam ik weer terug naar Nederland. En toen zijn ze eigenlijk langsgekomen bij mij op school. En toen hadden ze een voorstelling, een schoolvoorstelling. Toen ben ik eigenlijk gelijk naar ze toe gegaan. Ik wil graag meedoen. Toen had ik ook nog een Vlaams accent. En toen ben ik eigenlijk gelijk met open armen ontvangen. En dat was heel fijn om te zien. En toen heb ik eigenlijk vanaf daar... ben ik gewoon blijven hangen, omdat het echt een veilige space is... Dus het is een hele fijne uitlaatklep voor mij ook. Zo ben ik daar terechtgekomen. Nice. En nu kom ik er niet meer weg. Heel goed. Dat vind ik een mooie afsluiting. Ja. Even tot allerslot. Laat jij makkelijk voor jezelf zorgen? Ik zou willen zeggen van wel. Maar ik denk dat er bij mij toch wel weer dat gedachtegang steeds aangaat. En dat ik te veel en te moeilijk ga nadenken over dingen. Maar ik sta er wel altijd voor open. Ja. Bij de gasten is die rol voor je weggelegd. Ja, zeker. Help I Need Somebody speelt nu in de theaters op 3 juni. Dat is vanavond in Frascati in Amsterdam. Op 15 juni in Corso Den Haag. 16 juni in Theater Rotterdam in Rotterdam. Op 2 juli tijdens Tweetakt in Theater Kikker in Utrecht. En op 5 juli in Podium Mozaïek in Amsterdam. Dankjewel, Wael. Geen probleem, jij bedankt. We gaan nu luisteren naar muziek van de Rotterdamse band Elephant. Dit is Madison. Medicine to make you feel again. Van de heerlijke festivalband Elephant was dat Medicine. Dus ja, ze zijn een heerlijke festivalband. Dat vinden ze zelf ook. Ze staan namelijk vanavond op Douwpop in Hellendoorn. Op 9 juni staan ze op Mañana Mañana in Laren. 25 juni in Spoorpark in Tilburg. 2 juli Down the Rabbit Hole in Beuningen. Cabaretier, muzikant, schrijver en tekenaar Katinka Polderman publiceert wekelijks in de Volkskrant een beslisboom over alledaagse dilemma's. Vragen als: moet het in de was of kan het nog een keertje? Of moeten er bij zoenen en zo ja, hoe vaak? Reuze handig voor mensen zoals ik die vaak moeite hebben om beslissingen te nemen. De 150 beste beslisbomen zijn nu gebundeld in het boek Beslisbos. Goedemorgen Katinka. Goedemorgen, Teddy. Ja, hoe ben je op het idee van beslisbomen gekomen? Is daar een beslisboom aan te pas gekomen? Nou, het ontstond heel toevallig. Mijn eerste beslisboom die maakte ik naar aanleiding van een reclamefilmpje voor bitcoins, waarin de succesvolle horecaondernemer Won Yip een grote rol speelde. En dat was een filmpje dat stond op Twitter en dat kwam veel te vaak langs. Dus iedereen ergerde zich daar een beetje aan. En dat was diep in coronatijd. En ik verveelde me. Ga je rare dingen doen? Dus toen maakte ik de beslisboom: is het Won Yip? En die werd gretig gedeeld. Dus een week later maakte ik Gaat Soldaat van Oranje de musical door. Want heel Nederland lag plat, de IC's lagen vol en in de theaterhangar ging het feest maar door. Nou, die werd ook heel veel gedeeld en zo is die bal gaan rollen. Ja. Allemaal toeval dus. Oh, wat heerlijk. Het is een hartstikke handige bundel. Dus net zoals ik zei, voor mensen zoals ik. Als je niet makkelijk beslissingen neemt, dan pak je dit bos erbij. En dan zie je de bomen ineens. Ben je zelf ook een twijfelaar? Ja, ik ben heel slecht in beslissingen. Ja? Ja, daar ben ik echt heel slecht in. Als ik moet optreden, ga ik natuurlijk altijd naar restaurants. En misschien dat ik daarom wel vegetariër ben geworden. Dat er in ieder geval in het restaurant al een heleboel keuzes afvallen. Je maakt ze ook een beetje voor jezelf? Misschien wel, ja. In de hoop dat als ik alles om me heen op kan delen in kleine, behapbare brokjes, ja, dat ik daar misschien een soort handigheid in krijg. Het past volgens mij ook wel best wel in deze tijd waarin we eigenlijk overal een mening over moeten hebben. Dit helpt je daar ook in dat, in die mening te kaderen. Ervaar je dat ook zo? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het echt wel daarom ook een snaar raakt. Omdat we sowieso over heel veel dingen een mening moeten hebben. De wereld is heel ingewikkeld. Zelfs als je genuanceerd bent, dan zitten problemen vaak nog zo ingewikkeld in elkaar dat er 100 voor's en tegen's zijn. Waardoor je eigenlijk nog geen echt goed onderbouwde mening kan vormen. We moeten daarnaast natuurlijk heel veel beslissingen nemen. Hè. Wat ga ik eten? Bij welke supermarkt is het verantwoord om dit te kopen? Als ik tomaten uit blik wil, welke van de 80 tomaten uit blik neem ik dan? Ja. Weeg ik dan nog mee dat het biologisch is of niet? We krijgen heel veel informatie te verstouwen. Dus dan is het toch fijn om daar in ieder geval de schijn van een beetje overzicht grip te kunnen wekken. Ja. Grip, ja. Beetje grip. Neem ons eens even mee naar die tekentafel. Wat gebeurt daar? Je gaat zitten. ik ga zitten in het begin. Je pakt een kop koffie. Dat is... Ja, thee. Heel veel thee. Liters thee. En dan is het vooral een kwestie van beginnen. Ja. Want er ontstaan gaandeweg altijd dingen die ik van tevoren niet had kunnen bedenken. En dat klinkt veel spiritueler dan ik ben, maar die ik uit de lucht kan plukken. Ja. Soms lijkt het alsof ik de beslisboom bijna in samenwerking met de boom maak. Alsof die me ook een beetje stuurt. Omdat er altijd wel dingen ontstaan die moeten worden opgelost in een beperkte ruimte. En dan word je gedwongen tot bepaalde keuzes. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een boom die zichzelf heeft beslist? Nou, ik had bijvoorbeeld dat voorbeeld gebruik ik ook in mijn masterclass beslisbomen maken in het theater. Ik had een boom en dat was, wat betekent de frikandellenschaarste voor u? Dat was 1,5 jaar geleden, was er sprake van frikandellenschaarste. Of die zou komen. Geen frikandel meer te krijgen in Nederland. Iedereen in paniek, dus ik dacht, dan moet ik de mensen helpen met een boom. En de vraag was dus, wat betekent frikandellenschaarste voor u? En toen had ik uiteindelijk, was die bijna af. En toen had ik de vraag bedacht, bent u Siewert van Linden? Want ik dacht, dat is leuk, die ziet daar een handeltje in. Ja. Toen had ik nog een heel klein vakje over voor de ja- en de nee-conclusie. Nou, en toen had ik natuurlijk de... Ja, ik ben Siewert van Linden. Nou, die zag daar een handeltje in. Dus vraag een Kamer van Koophandel nummer aan. Tik een container dubieus slachtafval op de kop. En doe your Siewert magic. maar toen had ik dus nog echt een heel klein plekje om het nee-antwoord te doen. Daar paste krap een zinnetje in. En ik dacht, ja, dat lukt nooit. Ik moet al die blokjes weer gaan verschuiven, zodat het toch past. En dat is toen geworden... bent u Siewert van Linden? Nee. Wat fijn voor u. Hoera. En in een heel kort zinnetje. Dus dat ontstond. En ik had van tevoren helemaal niet bedacht dat Siewert daarin zou verschijnen in die boom. En al helemaal niet dat hij een soort clue zou worden. Ja. Dus ja, daar moet je dan ook niet bang voor zijn om je te laten leiden door wat er ontstaat. En oorspronkelijke ideeën los te laten. Want ja, dat is zoals het gaat. Precies, laat de beslisboom zijn werk doen. Is het ook een beetje, want je bent natuurlijk ook cabaretier... is het ook hoe je je cabaretvoorstellingen inricht of indeelt... of je liedjes maakt? Ik denk dat ik heel veel heb aan mijn ervaring als cabaretier... en als aan mijn opleiding op de theaterschool. Want ik toer al meer dan 20 jaar door Nederland... of treed al meer dan 20 jaar op, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus... ik weet wel wat bepaalde taal of hoe je een grap maakt. Hoe je zorgt dat iets overkomt bij het publiek. En dan is er natuurlijk wel een verschil tussen live performen of het lezen. Ja, ik denk dat ik heel veel baat erbij heb. Dat ik wel voelsprietjes daarvoor heb ontwikkeld. Wat dingen doen met het publiek. En hoe je een goede grap opbouwt. Ja. En die actualiteit nog steeds mee te nemen natuurlijk. Want dat heb ik in mijn voorstellingen ook altijd gedaan. Ik vind het wel interessant als iets tijdgeest raakt. Mm. En toch ook min of meer tijdloos is. Dus dat het meer is dan echt harde actualiteit van... ja, dit is vandaag gebeurd en volgende week zijn we het weer vergeten. Maar dat het leuk is als er toch ook echt een sprake is van... wat proberen te krijgen op de tijdgeest. Ja, ik hoop dat ik volgende week ook niet Siewert van Linden ben. Dus dat blijft toch wel. Ja. Maar die beslisbomen, die gaan dus ook de theaters in. Want je gaat een masterclass beslisbomen maken, verzorgen. Wat kunnen we daarbij verwachten? Nou, ik heb er al een maand tour op zitten. Dat is een, nu is de, ja, de soort van zomerstop. Nou ja, goed, ik heb er nog wel... want het heeft allemaal veel meer succes dan ik had gedacht. Het moest een tour worden van 10 keer in kleine zaaltjes. Gewoon om het boek te vieren, maximaal 100, 120 man. Maar inmiddels sta ik 3 dagen in de Kleine Comedie. Omdat er zoveel vraag was naar kaartjes. In juni sta ik nog 2 dagen in de Kleine Comedie. En dan in september ga ik nog een korte tour doen. En dat is een PowerPoint-presentatie. Ja. En daar heb ik zelf heel veel lol om gehad om die te maken. Want ja, mensen die voor hun vak wel eens een PowerPoint-presentatie moeten maken... die mogen natuurlijk niet al die effecten gebruiken van vlammen... en wegswipende dingen en vuurwerk. En ik mag dat allemaal wel. Je doet niet anders. Ik doe niet anders. Nee, dat het ene spectaculaire effect volgt het andere op. Ja. Episch. Epische avonden. Ja, het is echt episch. Ja, het is het kijkje in de keuken en daarnaast ook grappig en informerend. Eigenlijk net als mijn beslisbomen. Net als het leven, grappig en informatief. Ja. Heel fijn. Juist. Dankjewel, Katinka Polderman. Het boek Beslisbos is verkrijgbaar in de boekhandel. En de masterclass Beslisbomen maken is nog op 22 en 23 juni te bezoeken in de Kleine Comedie in Amsterdam. En daarna in september dus nog eens. Thanks, Katinka. Wanna know where I'm going? They're killing me. She say I'm so terrible, but it's me. I love her from head to toe, and in between, I know we do a lot of back and forth. I know we do a lot of fast and slow. You know I'm gon' contradict myself. I know you gon' ride and get like a pro. I know you got a lot of faith in me. I know you put a lot of things on hold. I hope you got a policy. I know you got a lock on the whole thing. I had to tell you some before I go. I left a little something special in the envelope. I had to mail you something, tell me when it's at the door. And when you open it, I hope you get hysterical. I had to share it with somebody that I really trust. So when we celebrate, I'ma hit you up. I had to go and find a running mate who didn't rush. I hope you know it was imperative. She wanna know where I've been and who I see. She wanna know where I'm going and killing me. She say I'm so terrible, but it's me. I love her from head to toe and in between. Where I Go van No Worries. Dat is de Amerikaanse rapper-producer Anderson .Paak. Die is natuurlijk geweldig. Maar hij is ook geweldig in het maken van, of het hebben van duo's. Hij is Silk Sonic samen met Bruno Mars. En dit is No Worries met de producer Knowledge. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Dit was daarvan de eerste single. No Worries. Nee, dit is niet de eerste single, tweede single. Maar ze komen dus voor een exclusief concert aankomende maandag naar Tivoli. Daar wil je echt bij zijn. Een uur cultuur. Heb je zelf nu iets tofs gezien of gelezen waarvan je denkt, dit moet iedereen weten? Stuur me dan een tip of een recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. De Vlaamse schrijver Saskia de Koster schreef eerder bejubelde romans als Eeuwige Roem, Wij en Ik en Nachtouders. En nu is er Net Echt, haar 9e roman, waarin we kennis maken met een ogenschijnlijk gelukkig gezin in de Antwerpse wijk Borgerhout. Maar schijn bedriegt. Het gezin valt uiteen. En er zijn twee toeschouwers voor wie dit niet als een verrassing komt. Voor Noah, de puberende dochter van Max en Manon. En voor de schrijver zelf, Saskia de Koster. De schrijver, die voor het maken van dit boek een maand lang opgesloten zat in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Wekelijks deed ze verslag over die eenzame opsluiting tussen de dagjesmensen en de oude meesters in ons programma. En nu mag ze eindelijk terugpraten wanneer ik iets tegen haar zeg. Welkom Saskia. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zat daar een maand lang en je sprak wekelijks dus een verhaal in voor ons op de radio. En dat voelde, het voelde best raar dat we geen contact mochten hebben of konden hebben. Want dat was de hele bedoeling van die eenzame opsluiting. Maar het is ook best gek dat ik nu al een roman in mijn handen heb. Dat voelt best snel. Ja. Nee, het is wel fijn dat we eindelijk wat interactie hebben, inderdaad. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo. Ik heb die roman daar niet op een maand geschreven. Het was het sluitstuk van een lang proces. Allee, een schrijfproces dat ook wel heel veel omcirkelende bewegingen heeft gekend. Maar bij mij is het altijd zo, als ik schrijf, dat die laatste fase dat echt cruciaal is. Dat ik dan geen sociaal leven heb, normaal gezien, heel gefocust ben. En nu dus, ik kwam er die component bij van ook letterlijk niet praten en in een klein hokje zitten, zoals ik dat als kind dus ook al deed, als ik aan het tekenen en aan het schrijven was, me op slot in het tuinhuisje, in een klein hoekje. Ja. Dus dat heb ik verder doorgedreven. En dan, dus die laatste eindspurt, die was in het museum en daar is dan nu de roman uitgekomen. Maar inderdaad, bij de uitgeverij, dat smag was wel even alle hens aan dek om snel te zorgen dat het boek er is. Ja. Ja, het is wel typisch, want het was inderdaad, je bent gewend om een soort van in een eenzame opsluiting te werken, je creatieve proces te hebben. Maar dit was juist een niet een eenzame opsluiting. Er kwamen dagjes mensen, je zat tussen de kunstwerken. Dus eenzaam was dit niet natuurlijk, maar het heeft toch gewerkt. Nee. Ja, nee, het was eigenlijk heel mooi. Of dat was voor mij ook de grote ontdekking. Dat er echt wel een vorm van uitwisseling was. Ja. Dus waarbij mensen kijken, bekeken worden. Ikzelf ook natuurlijk. Maar je wordt dan opgenomen in een geheel. En ik had dat eigenlijk nooit eerder zo ervaren. En ik denk wel, of ben er eigenlijk zeker van, dat dat zijn weerslag heeft gehad in net echt. Ja. Waarbij ik wist van, kijk, het gaat niet alleen over een verhaal, een fictief verhaal, maar eigenlijk zit iedere schrijver altijd in het verhaal, is er altijd mee verbonden. Net zoals de mensen die voorbij mijn glazen hok passeerden en die bezoekers waren. Ja. Je geeft elkaar toch iets. Alleen mensen gaan niet zomaar geruisloos en zonder meer langs elkaar heen. Nee, laten we even dat verhaal induiken. Het begint midden in de actie en vervolgens wordt duidelijk hoe het zover heeft kunnen komen. Je beschrijft het verloop van deze relatie van wat er gebeurt via drie perspectieven. Zou je die personen eens voor kunnen stellen? Allee, het gaat om een gezin in een wijk in Borgerhout. Mm-hmm. Zo'n wijk waar heel veel mensen samenleven. 177 culturen, om precies te zijn. Dat is redelijk uniek qua veelheid. En waar toch de witte middenklasse zich ook wat aan het settelen is. En gentrificatie. Ja. Aan het gebeuren is. En het gezin Max, Manon en Noah, die komen daar, die wonen daar dus. Hè. Max is architect, goede carrière. Tot op een punt dat hij zich echt afvraagt van, wil ik dit? Mm-hmm. Heel de tijd vergaderen, managen, wat dan ook. En waarop Manon dan zegt, dit is misschien een goed moment, want onze dochter is 11, 12 jaar, dus ik kan voluit voor mijn carrière gaan. En Max wordt huisman. Ja. Dat is een moment waarop er wel veel begint te verschuiven. Huisman en uitsteller. Goeie omschrijving, ja. Leven is natuurlijk één groot uitstelmanoeuvre. Maar bij hem is die vraag heel sterk. Hè, van, ja, ik ben geen architect meer. Of ik wil eigenlijk een onafhankelijk architect zijn. Wie ben ik nu? Hoe ga ik mijn tijd doorbrengen? Wat is mijn identiteit nu? En hoe verhoud ik mij tot mijn gezin, tot andere mensen? En waar zit de spanning vooral? Hè? Wanneer gebeurt er iets? Ja. En dan zijn er dingen die voor de hand liggen, zoals een buurvrouw. De buurvrouw lag voor de hand, vrij letterlijk. Want inderdaad, Manon gaat dus heel erg op in haar werk. Max, die begint een affaire. Het is een soort slaan ze op de vlucht of kiezen ze juist ergens voor? Gaan ze ergens naartoe of ergens vandaan? Ik denk dat binnen de constellatie van een gezin, want dat vind ik altijd heel interessant, hè, dat is uiteindelijk toch nog wat genoemd wordt de hoeksteen van de samenleving, dat daar een aantal mogelijkheden zijn om je tot elkaar te verhouden. Hoe, maar als iemand helemaal van plaats verandert, dan gaat de andere mee moeten verschuiven. En dan wordt het moeilijk, denk ik. Dus je zou kunnen zeggen, Manon die kiest voor haar carrière. Mm-hmm. Maar dat is ook voor een deel zich afkeren van het gezin, zou Max zeggen. Maar Manon zal het daar helemaal niet mee eens zijn. Mm-hmm. Maar Max denkt van, nu is het ook tijd voor mij. Voor iets van spanning, maar die raakt op de dool. Dus ik denk dat daar een groot escapisme in zit. Een verlangen om iets misschien te reconstrueren wat er niet meer zo is. Hè, in een relatie die al lang duurt. En Noah, de puberdochter, die zit daarop toe te kijken. En natuurlijk, hè, kinderen die observeren, die voelen veel aan. Dat zijn zo'n beetje de seismografen die de onderhuidse trillingen wel opvangen. Hè, en die wordt zelf helemaal meegesleurd in een groot verlangen naar een meisje van haar klas. Mm-hmm. Dus die ontsnapt ook, maar ik denk dat pubers altijd ontsnappen en dat iedereen wel op een bepaalde manier niet zo geworteld zit in de werkelijkheid, alleen in de echtheid. We spelen ook heel graag dat het echt is en vandaar ook ja, een beetje de titel, net echt. We spelen een gezin, wauw. Ja. Zie ons hier zitten in de sofa, het is net echt. Ja. Het deed me ook een beetje denken aan een moment waarop ik met een vriend van mij in een jacuzzi en had een schuimbaard. En toen zei hij, ik ben een meneer. En toen dacht ik, we zijn dat al wel. We zijn al wel meneer en mevrouwen. Het is een beetje dat net echt ja, gevoel. Ja, maar toch, hè? Ja, en ik denk, ja, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Omdat er altijd dat verlangen is, toch? Om terug te gaan naar het moment ervoor, dat je dat kan spelen. Ja. Zo van, we hebben nog altijd geen bed. We leggen onze matras op de grond. Uh-huh. Dan kopen we een bed. Oh, wauw, kijk ons nu eens spelen alsof we net echt zijn. Ja. Alsof we helemaal aan het volwassen leven deelnemen. Ja. Maar, want je hebt natuurlijk ook in Nachtouders, je vorige boek, ook over dat gezin, die hoeksteen, geschreven. En je zegt ook in dit boek, in een van de zwarte bladzijden, je blijft maar schrijven over gezinnen. In die zwarte pagina's, daar kom ik zo op terug. Daar kom je zelf ook in naar voren. Maar wat is jouw fascinatie met dat gezin of met dat net echte? Ik denk, ja, een combinatie natuurlijk. Om je achtergrond speelt altijd door. Hè. Ik denk dat je als schrijver eigenlijk grabbelt in je eigen fascinaties en obsessies of wat dat je heel erg gevormd heeft ook. En ik denk wel het gezin waar ik uit voortkom. Het was een heel solide structuur, heel goed georganiseerd. Maar dat heeft mij ook heel erg aan het denken gezet. Of ik weet dat ik als kind altijd dacht van dit wil ik niet. Ik ga hier nooit aan meedoen, ik wil eruit stappen. En ik denk dat we daar nu in de samenleving ook heel erg mee bezig zijn. Ja, oké, hè, maar wat zijn de alternatieven? Wat is het bijvoorbeeld, hè, relatievormen? Hoe kan dat anders? Maar ik vind dat dus fascinerend hoe iets wat zo'n structuur die echt bepalend is voor een samenleving, dat het ook toont waar wij veranderen. Hè, hoe wij met identiteit aan het worstelen zijn. Hoe wij veel meer nadenken over hè, wat wil ik, wat wil ik worden? De maakbaarheid van onszelf. Terwijl 50 jaar geleden onze, weet ik veel, grootouders, die zaten gewoon veel meer in structuren. En daar ging het niet over. Ja, maar wil jij eigenlijk huismoeder zijn? Mm-hmm. En hoe bepaal je jezelf? En wat zijn je voornaamwoorden? die verschuivingen vind ik gewoon boeiend om te zien. En het is ook iets wat mij zelf fascineert. Omdat er altijd iedere mens, denk ik, verlangt naar veiligheid. Een warm nest. En anderzijds naar levensdrift, spanning, iets wat je meeneemt, waar je kan ontsnappen. Mm. En die tweespalt, dat is echt iets waar ik heel erg door geboeid ben. Ja, want waar ik zelf ook mee worstel natuurlijk. Ja, precies, want eigenlijk speelt het groot gedeelte van het verhaal juist buiten dit verhaal af. In dat geval. Mm-hmm. En, dus dat is wel, ja, dat is mooi gezegd. Ja. Omdat ik denk dat je ja, inderdaad, dat je als schrijver of maker, lezer ook, zit je altijd, je zit ergens zelf tussen de regels. Ja. In het wit, je bent daar aanwezig. Of er zit een zoek naar herkenning en naar ja, omgaan met iets wat je zelf bezighoudt. En dat heb ik nu doorgetrokken in net echt. Hè. Ik heb er zwarte bladzijden tussen gestopt waarin ik, ja, kort gezegd, zelf aan het woord ben. Ja, of precies. Toon ook van waar het verweven is. Ja, je het spiegelt. Verhaal van het gezin en mijn verhaal, ja. Ja, je spiegelt echt een beetje net wat er in dat Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten ook gebeurt. Dat je merkt, er zijn andere blikken aanwezig. Ja, exact. Het boek begint en eindigt met een citaat van de Vietnamees-Amerikaanse schrijver en dichter Ocean Vuong. En dat zegt iets over de kracht van taal en over hoe je taal kunt inzetten om iets beter te begrijpen. Ik ben wel benieuwd, wat heb jij beter leren begrijpen door het schrijven van dit boek? Ja, ik denk toch hoe we in alles... Dat is een heel moeilijke vraag, hè? Niet zo de moraal van het verhaal. Tot slot, ja. Ik denk dat dat het wel is, wat hij zegt. Of het citaat vandaar ook van Ocean Vuong, hoe taal je toch kan redden. En voor mij, hè, dan taal kan heel veel vernietigen. Maar het kan ook dingen herstellen. Mm-hmm. Dingen terug begrijpelijk maken of in perspectief zetten. Of wat ik dus wel vaker zoek, het ontsnappen. Voor mij zit het ontsnappen ook in het schrijven zelf. En dat is eigenlijk een fantastische ontdekking of een zekerheid. Iets waar ik altijd naar kan terugkeren. Mm-hmm. En dat heeft net echt voor mij ook wel echt weer bevestigd. Ja, op wat voor manier? Ja, omdat ik toch wel vaker schrijf vanuit een crisis of iets waarbij ik met mijn rug tegen de muur sta en weet van, hier ga ik ooit over schrijven. Dus het is niet alsof het zo is van huppelend achter de laptop gaan zitten en beginnen. Dus het vraagt ook wel iets, maar ik weet ook dat ik er iets van terugkrijg van taal, van literatuur in het algemeen heb ik al heel veel gekregen. Ja, dus. Ja. Ja, dus door inderdaad zelf dit te hebben meegemaakt. En op deze manier die blik van buitenaf te integreren in je boek misschien. Ja, omdat ik weet ook van als schrijver kan je ook geen schroom hebben of angst. Je gaat er wel doorheen, anders komt er ook geen verhaal. En je kan daar altijd mee werken. En dat is dus ook zoiets wat het misschien ergens betekenis geeft. Wat dat je meemaakt of ervaringen. Dat die dan toch ergens terechtkomen en een plaats vinden. Ja. En dat ik bijvoorbeeld de worsteling van Max en Manon ook weergegeven heb in de manier waarop hun taal verbrokkelt als het heel moeilijk is. Of waarop ze... Ja, dat is stijl en taal. Dat gaat heel erg samen. Ja. Dat vind ik een mooi onderzoek om als schrijver te voeren. Ja. Hoe dat werkt. Nou ja, het boek is in elk geval is net echt. Het is helemaal echt. Dankjewel, Saskia de Koster, voor dit gesprek en voor het schrijven van het roman. Net echt is verkrijgbaar in de Betere Boekhandel. Een uur cultuur. Ja, en een uur zorg voor elkaar, voor het bedrijf van je exorbitant rijke vader of voor je internationale kunstbeurs. Voor je eigen twijfel, voor de schrijver en voor haar personages. Soms enkel door een glaasje water voor ze in te schenken. Of door onze verschillen te vieren op de kade van een botenparade. Heb je zelf iets bijzonders gezien? Stuur een recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. Morgen is er weer een aflevering. Dan ontvangt Eva Koreman thrillerschrijver Marion Pauw. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Ster. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent.